Idurre Eskizabel, Euskalgintzaren kontseiluko zuzendaria, egunon? Egunon, zuei ere. Eta mil esker goizuntan telefonoaren bestaldetik gurekin izaitagatik Euskal Irratietan. Bilbon manifestatzeko deia egin duzue biharko oldarraldiaren aitzinean Euskararekin bat, Euskaraz bat lemapean. Zehazki zein da seinalatzen edo salatzen duzuen oldarraldi hori? Manifestazioen arrazoi nagusietako bat hortxe dago, oldarraldian. Oldarraldian uste dugulako Euskararen kontrako oldarraldi bat ari dela gertatzen. Euskararen kontrakoa eta ondorioz Euskal Hiztunon kontrakoa. Autonomi erkidegoan badu bere adierazpen zehatza, oldarraldi horrek, oldarraldi judiziala da, hein handi batean, eta badu ezaugarri bat, eta da orain arte Euskararen normalizaziorako erabili diren arau neurri eta legeak sistematikoki baliogabetzen ari direla epaitegiak. Eta, bueno, oldarraldi askoz ere zabalagoa da, Ipar Euskal Herrian ere baduzue oldarraldi bat, sakona eta aspaldikoa, baina manifestaziora, bueno, aldaera judizial honek eraman gaitu batik bat, baina horrekin batera kontuan izan nahi dugu, nolabait oldarraldi bat gertatzen ari dela, oldarraldi euskarafobo bat, orokorrean olatu erreakzionario batekin zerikusia duena, eta horren guztiaren aurrean ba, askida bat esan nahi dugu. Preseski, salatu duzue ebazpen hauek ez direla kasuan kasuko ebazpenak, baizik eta joera bat bilakatu direla, ez da? Bai, guztiz sistematikoa ari da gertatzen. Egia da, epai desberdinak direla. Batzuek badira administrazio publikoan lan egiteko enplegu eskaintza batzuen aurka jarritakoak, hizkuntza baldintza batzuek eskatzen direlako enplegu horietarako, beste hainbat baldintzarekin, beste hainbat ezagutzarekin batera jakina, esan nahi dut, baldintza horiek izaten dira enplegu publiko hori herritarren zerbitzura behar bezala egin ahal izateko ezarritakoak, ezta? Eta horietako hainbatetan euskararen gutxieneko ezagutza bat ere eskatzen da. Bai, pai asko datoz, nolabait hizkuntza eskakizun horien kontra, euskararen eskakizun horien kontra. Beste batzuk ja handiagokoak ari dira gertatzen, esate baterako autonomi erkidegoko udal legearen artikulu zenbait eta haren garapen dekretua baliogabetu duten epaiak, ez? Hor nolabait ja zalantzan eta hankaz gora jartzen dute euskararen aldeko politika publikoak, hizkuntza politikak egitea posible den edo ez. Eta diogu sistematikoa dela epai horien guztien argudiaketan amankomuneko elementuak daudelako, ezta? Eta uste dugulako gainera, oldarraldi judizial horrek nolabait oldarraldi politiko, diskursibo bati erantzuten diola eta baita ere oldarraldi mediatiko bati. Ara, aipatu duzu oldarraldi honen gibelean botere judiziala dela, baita edabide eta alderdi politiko zonbaitzu, gehienak eskuin aldekoak, baina oldarraldi honen gibelean zein interes kukutzen dira? Bo, horre egia da, askotan galdetzen digute, eta guk ere hor daukagu, ez? Gure azterketaren gune konplexu eta aldi berean garrantzitsuenetako bat, ez da? Jakitea, benetan, zerri erantzuten dion une honetan ba, euskararen eta euskal hiztunon kontrako erreakzio honek, ez da? Bueno, batetik, uste dugu olatu erreakzionario orokorrarekin baduela lotura. Eta esango nuke mundu mailako olatu erreakzionarioarekin, ezta? Ze gertatzen dena da ardatzak ezkerran unasten den da eskuinan unasten den hori bera ere mugitua dagoela eta eskuinerantze mugitua dagoela momentu honetan, ezta? Esan eta eskuin muturrak halako indarra hartzean munduko hainbeste lekutan eta gugandik hurbil baita ere, ba hori ardatzak eztabaidaren ardatzak egokitasunarenak ere mugituta daude eta eskuinera mugituta daude. Eta orduan, beste auzi soziopolitiko guztiekin gertatzen den bezala. Beste momentu batzuetan, ardatz horiek, beste leku batzuetan zeudenean, zer den onargarri eta zer ez, begirada hegemonikotik, begirada nagusitik ari naiz pentsatzen, zer den onargarri eta zer ez leku batean zentratuta zegoen, ziur aski ezkerrerago edo ikuspegi berdintasunaren aldeko ikuspegi zerago batetik, orain guztiz desplazatua dago eskuin aldera. Baita ezkerreko begirada ere eta ezkerreko jarrera ere. Eta gero zehazki alderdi batzuek badakite autonomi erkidekoan oraindik orain diskurtso batzuek botoak ematen dizkietela, naiz eta diskurtso hoien oinarrian gezur asko egon, ezta? Esan nahi dut, autonomi erkidegoko alderdi espainiarrek aspalditik daukaten ari diskurtsibo bat da esatea enplegu publikoan aritzeko ez euskaraz jakin behar duzula, baizik eta iaia euskaltzaina izan behar duzula, ezta? Halako gore mailako euskara maila bat eskatzen dela. Eta hori datuetara bagoaz, ez da egia inondik. Hau da, eskakizunak tokian tokiko realitate soziolinguistikora oso doituta daude, askotan behetik daude, eta enplegu publiko gehienerako eskatzen den euskara maila oinarrizkoa da, eta gainera honi erantzi behartzaio ia 40 urteko irakaskuntza sistema bat daukagula, zeinetan ikasleen 100 batek de ereduan ikasi duen. Hau da, euskararen oinarrizko ezagutza edo oinarrizkotik aragoko hori ere jasoa daukana. Baina erraza gertatzen da oraindik beste hori saltzea eta kutsu populista horrekin zentzu txarrean, populista diot, botoak eskuratzea. Ipar Euskal Herrian eta Nafarroako gune handienean euskara ez da oraino ofiziala, biharko manifestaldiak ofizialtasuna ere ukanen du aldarren nagusi, izan ere ikusirik ofiziala den toki horietan, Araba, Gipuzkoan eta Bizkaian euskararen kontrako deliberoak hartzen ari direla, gaur egun ere zentzua badu ofizialtasuna galdegiteak? Ba, guk uste dugu baietz, ofizialtasuna, naiz eta gero gauza askotarako bermea ez den oinarri bat delako, ez da? Badakit ez direla egoera parekagarriak, baina uste dut ulertzeko balio duela, ez da? Migranteei, bizimodu hobe baten bila beren herri eta lekuetatik alde egin behar dutenek munduan ibiltzeko paperak behar dituzte, ezta? Delako nor izatearen aitortza gutxienekoa. Naiz eta denok dakigun paperduna izanik ere lekuan leku bizitzeko eta hainbat eskubide eskuratzeko oso urruti geratzen dela, ezta? Baina bada nor izatearen gutxieneko aitortza. Horregatik uste dugu, naiz eta ikusten ari garen ofizialtasuna edo hobeto esanda ohartzen ari garen autonomi erkidegoan daukagun ofizialtasuna ere ez dela egiaz ofizialtasuna, baizik eta epaietan gainera hala jasotzen dute, ez da, koofizialtasuna dela, eta gainera koofizialtasun horren neurria espainierak, ez, jartzen duela autonomi erkidegoaren kasuan, ez? Beti hor lehentasuna hor ezarririk. Baina bai, ofizialtasunarena uste dugu oinarrizko eskaria dela nor izatearen aitortza den heinean, eta gero ofizialtasun horren egikaritza materiala egunez egun irabazi behar dela behin hori erdietsitakoan. Manifestaldia bihar izanen da, txaldeko 5:00 partituko da Bilboko Euskalduna jauregitik. Ipar Euskal Herriko herritarrei ere deialdia zabaltzen diezue Bilbora joaiteko? Bai, guk hasieratik garbi dugu oldarraldia esaten diogun hori Euskal Herri osoan gertatzen dela, ezta? Pentsa, adibidez, epaien kontu hauek Nafarroan bertan ere badute eragina. Hor sortuko den jurisprudentziak Nafarroako zonalde euskalduneko politiketan eragin zuzena izango duelako, adibidez. Baina horrez gaindi euskararen aurkako oldarraldia, aspaldikoa eta sakona da, eta uste dut Ipar Euskal Herrian oso ondo dakizuela zer den hori, ezta. Ze azaroaren 4an Bilbon izango gara, baina azaroaren 18an Beskoitzen izango gara baita ere, ezta. Eta bi problematikak ari berberak lotzen ditu. Ba, Idurre Eskizabel, Euskalgintzaren Kontseiluko zuzendaria, mila esker goizuntan gurekin izaitagatik Euskal Irratietan. Mila esker zuei.